ऋषिर्लोमसु ऋषिर्निष्ठाया ईट वास्या तो लोमसु विषय ऋष धातु से निष्ठाकरण से ईट विकल्प है तो हृष्टम ऋषितम लोम दोनों हर्ष इससे बनता है तो हृष्टम ऋषित दोन बनिया निष्ठाया वा धातु ऋष धातु ऋषतृष्टौ धातु ते ईट एव भवति। अच्छा ऋष धातु जो है ईट हाँ निष्ठा ईटि वा उदित वा इति त्वायां बेट कहन से अस्य विभाषा निष्ठा नेट है तथा अली के अर्थ हृष्ट इतव। अच्छा आगे हाँ ऋषितम गति अर्थात कर्म का कर्तरिक्त हो गया रोमांचित भूत अथवा विस्मित प्रतिघातोयश्च यहाँ विस्मित प्रतिघात में ईट विकल्प है यहाँ ऋषु धातु है ऋषु धातु से उदित्वात आगे दिया है अन्यत्र तो ऋषु अलिके उदित्वा निष्ठायाम नेट ऋषु उदित है उदित उनसे उदित वाचकत्वा का विकल्प भी होता है यस्य विभाषा से निषेध हो जाएगा तो ऋषु अलिके उदित ऋषु अलि ऋष तुष्ट में उदित नहीं है ऋष तुष्टो इति धातुक्ते ईट एव भवति तो ईट होगा ऋषित तुष्ट तो विस्मित प्रतिघातुस्तु धातुना मान। अच्छा धातु अन्य कर्थन से एक हृषु अलिके हृष तुष्टो है ये दो है तो हृषु धातु से तो वहाँ विकल्प प्राप्त था ना निष्ठा करने पर उदित व यश भाषा प्राप्त था यश भाषा से निश्चय प्राप्त था विकल्प नहीं था विकल्प हुआ और जो हृष तुष्ट है ईट हो ईट है नित्य ईट किंतु विकल्प दोनों में हो गया निष्ठायाम उदिता निष्ठा में दोनों का ग्रहण दिया है तो उभयत्र भाषा हृष में निषेध प्राप्त था हृष तुष्ट नित्य प्राप्त था दोनों है विकल्प हो गया तो अन्यत्र तो का अर्थ जो विस्मित प्रतिघात अर्थ में तो हो गया हृष्ट हर्षित और लोम अर्थ में हो गया लोम विषय में अन्यत्र हर्षित पहले हृष्ट हर्षित क्या अर्थ हुआ लोम हृष्ट पुलकित हुआ हर्षित हुआ विस्मित प्रतिघात अर्थ में भी हो गया अन्यत्र अर्थ में उदित्वा हृष तुष्ट से वहाँ हृष्ट बनेगा इंस्टा में ईट नहीं होगा हृष्ट विकल्प चिट नहीं हृष्ट बनेगा हृष्ट वाली के और ऋष धातु हो तो क्या होगा नहीं दो भिन्न भिन्न हो जाएगा ऋषु अलि के हो तो वह निष्ठावन से ईट होगा नहीं होगा नहीं होगा ऋष तुष्ट हो तो नित्य हो जाएगा आगे दिया है अन्यत्र तो ऋषु अलि के धातु हो तो उदितवन से नीट ईट नहीं होगा क्या बनेगा रूप हृष्ट ऋष तुष्ट धातु निष्ठा करें तो क्या होगा दोनों बन जाए अपचितस्य चाय निपात वयम चायरी चायरी धातु पूजा निशा मन हो निपात हो जाएगा अपचय निष्ठागण से अपचित उसका अर्थ अपच अपपूर्वक चाय धातु निष्ठागण से चाय को ची हो गया अपचित बन गया उसका अर्थ अपचायित ची चयन धातु चीय चयन हाँ चिय चयन चायरी धातु नहीं चायरी के धातु अलग है ये चिय चयन निजंत कण से चाय बनेगा उसका ही ची होगा निष्ठा कण से चाय धातु को ची हो गया ची धातु नीचे हुआ चाय बना उसको ची हो गया और जब जब आदेश अपचित विकल्प निपात नहीं होगा अप चिय नीच चाय अगर निष्ठा फिर ईट होगा फिर नीच का किस तरह निष्ठायाम सेटी फिर क्या रूप बनेगा अपचायित अपचय क्या क्या चयन दियंत हो गया अपचय ह्रास अर्थ में अपचित क्या दिया है, वृद्धि अर्थ दिया, वृद्धि अर्थ वृद्धि अपचित का अर्थ क्या दिया, वृद्धि अच्छा अपचय होने से तो ह्रास अर्थ हो जाता है, अपचित वृद्धि भी हो जाता है। चायरी धातु दिया है किंतु दोनों में यहाँ किंतु चीय धातु दिया है, ठीक है। चाय धातु भी एक प्याय पी, वो प्याई वृद्धो धातु है, इसको पी आदेश हो जाए निष्ठान पर, पी वास्यात निष्ठायाम व्यवस्थित विवसेम तेन स्वांगे नित्यम, स्वांग है तो पीनम मुखम बन गया। ओप्याई वृद्धो निष्ठा कौन से निष्ठा के तव को न करने के सूत्र क्या है, नहीं ओप्याई प्याई है उदितस्य, उदित निष्ठा हो गया पीनम बन गया, प्याय प्याई धातु को पी आदेश हो गया प्याय को, अन्यत्र प्या रहेगा तो भी वो उदित निश्चय हो गया प्यान और पीन स्वेद बन गया, तो विकल्प करता है किंतु स्वांग में नित्य हुआ, अन्यत्र विकल्प हो गया प्यान पीन स्वेद है पसीना, सोपसर्ग से न प्रयोग उप्याय धातु है प्याय, यहाँ न मतलब इट नहीं, नहीं पी आदेश नहीं हुआ, नहीं उनसे प्या रहा, प्याय अगर त तो है यकार का लोप करने के लिए कोई सूत्र है, लोप वेल से अलोप हो जाएगा और उदित से न तो प्रप्यान बन गया। आंग पूर्व श्यांध आंग पूर्व श्यांधु धसो स्यादेव, आंग पूर्व का प्याय धातु को पी आदेश हो जाएगा, किसमें अंधु और उध उधस अर्थ हो तो अंधे कूप उधस स्थान गो आदि का, तो आप ही नो अंधु आंग पूर्व को पी आदेश हो गया, उदित न हो गया और आप ही नाम उध बन गया। हलादो निष्ठायाम हलाद से निष्ठा कर्ण से हस्व करता है सूत्र, हलादि सुखे यहाँ हलादी ईदित है, ईदित उनसे स्वीदित निष्ठा से स्वीर हस्व दीर्घ स्वीदित क्या सूत्र स्वीदित निष्ठायाम, इस उच्चारण ठीक करे तो ठीक होगा, नहीं तो लिखते समय याद पाद में हस्व आ जाएगा। स्वीदित निष्ठायाम तो उनसे हृदय के दकार को न हो जाएगा निष्ठा दकार को, प्र प्रहरण प्र हला प्रहलन द्यति शति मास्थामित तिकिति, द्यति शति मास्थाम इत तिकिति कितने पद ऐसा इकार अंतादेश तादु किति, तादु कितरण से तिकिति, तिकिति में त सप्तमे थे क्या लगेगी परिभाषा, तो तादु अर्थ हो जाए तादु किति, तो ईत्व दत्व भाव अपवाद ईत्व और दत्वम, ईत्व प्राप्त किस सूत्र से घुमास्था और दत्व कहने दो दो दत्व हो दोनों का धातु पहले द्यति दो अवखंड नहीं ये तो हो जाएगा ईत्व हो जाएगा, ईत्व होने से क्या बनेगा द्यति दिया है ना द्यति दो धातु धर्दित दो अवखंड है दो नहीं नहीं पहले सूत्र में जो द्यति बना है ना स्तीप निर्देश करेंगे, स्तीप करने तो साप होगा श्यान होगा फिर उत्तर जाएंगे उत्तर से द्यति बन गया, तो द्यति स्यति स्यति तो द्यति क्या दो धातु ही, दो धातु से निष्ठा हुआ, निष्ठा होने से क्या होगा इत्तो हो गया, दो को दी हो जाएगा द्वित बन गया और दो क्या कि सो सो धातु ही सो अंतक्रम अंतक्रमी होगा, तो सो को सो हो होगा द्व्यादिश्यति तो सी हो जाएगा शीत, शीत हो जाएगा समाप्त अर्थ होगा। क्या दिया शीत का अर्थ दिया देती सती माँ, मांग माने मेंग भी दो है आदि चौपति शुक्र माँ बनता है तो मित बन जाएगा। मांग माने और मेंग प्रणीता ने परिमित अर्थ हो जाएगा, दत्त अर्थ हो जाएगा। और था धातु से निष्ठा हो करके इत हो गया स्थित बन गया, स्था से इत कर्ण से क्या प्राप्त था घुम था इत प्राप्त था, और दो तत् घो कहाँ प्राप्त था दित इतने साक्षोरण्यतर श्याम सा और छो अवखंडन है, ये दोनों का विकल्प से इत होगा। जब इत हो गया तो शाह को सीत बन गया, नहीं तो आदि चौपदिशी सात हो छा को सब प्रकार छो के आदि तो हो जाएगा छात नहीं तो छित हो। व्यवस्थित विभाषात्वाद व्रत विशेष नित्यम, व्रत के विशेष शो धातु से नित्य इत हो जाएगा। संप्रसंसितम व्रतम, संसितम व्रत कहा था, संसितम कहा था सम्यक संपादितम व्रत किया गया। संसित ब्राह्मण यहाँ व्रत विषय के यत्नवान संसित, तो व्रत विषय में नित्य ही इत्व हो गया, सात नहीं बनेगा। दधातेर ही धा धातु को ही आदेश हो जाएगा, तादो किति धा से निष्ठावन से ही हो गया। अभिहितम, अभिहितम का क्या है था कहते निपूर्व को धा धातु हो गया निहितम, निपूर्व निपूर्व स्थापन है। दो दद घो हो गोह घु संज्ञक से दायित्य दो क्या व्यति है षष्ठी बता सकते तो दो कैसे षठी बनेगा बता सकते तो। एक नरस्य एक अब जिसको पूछेंगे ब्रह्म सर बताए दा दा दा दा दा तुम्हें दा या दो दा दास से षष्ठी अंग से आ गया फिर हाँ आतो धातु हो लगे आतो धातु हो आतो धातु से आकार का लोप हो जाएगा। हाँ क्या बन गया दो दस अस्सी से दो दत्त को दायित्य से दत्त स्यात तादो किति दत्त थकारण दाद से चर्त हो गया दत्त बन गया। घो किम दात दाप देव धातु है, दाप देव लवन है तो वहाँ घूसंज्ञा उसकी है नहीं, क्यों नहीं हाँ घूसंज्ञा नहीं उनसे दउ दत् घो सूत्र नहीं लग गया तो दात रहा। तांतो व अयम आदेश, अयम आदेश तांतो, तांतो क्या मालूम है तो अंतो ऐसे तांत आदेश तांत तंतु नहीं तो कारण में हो तकारांत आदेश है तो क्या आदेश होगा दत्त होगा। दत्त दत्त अग्रे तो दत्त बन जाएगा। न चेव विदत्तम इत्यादा उपसर्ग से दस्ती थी दीर्घापति, ये दीर्घ होता है कि सूत्र गया ज्ञान वाला दस्ती इगंत उपसर्ग सर्ग को दीर्घ होता है दादेश तकारादि पर रहते तो इत न क्यों नहीं तकारादु तद विधाना तकारादु उत्तर पद रहते विधान किया गया उपसर्ग से पर तकारादि पर में होगा तो यहाँ द द धा धातु है पहले उपसर्ग आ गया आगे अनुष्ठान से दा को दत्त हो गया आदि में तकार है उपसर्ग के पहले क्या उपसर्ग के बाद क्या बनना है दा अगर त तो है दा को दत्त आदेश हो गया दत्ता से अगर त तो है तो उपसर्ग उसके पहले रह गया तो उपसर्ग के बाद क्या बना है द तकार आदि नहीं नहीं उनसे दस्ती नहीं लगेगा अभी दस्ती सूत्र आने वाला है। धांतोवा अच्छा तकार धांतोवा धांतोवा दद करें तो भी दत्त बन जाएगा धांतो करेगी किंतु दद करेंगे तो दद अगर त दत के द के आगे त रहेगा तो क्या पड़ते है दत्ताभ्याम दद में ध आदेश दध धकारांत आदेश होगा तो क्या प्राप्त हो धो दो प्राप्त है ये दोनों नहीं होगा। दांतत्व निष्ठानत्व धांतत्व झस तत्व रीति धत्वम न संख्यम सन्निपात सन्निपात परिभाषा विरोधा सन्निपात परिभाषा किसको मालूम है? हाँ विधि नियम अभी सुनकर बोलते हो ना क्या है ये आप बोलो तद विघात से विघात का नहीं सन्निपात लक्षण सन्निपात हो सन्निपात लक्षण हाँ सन्निपात लक्षण विधि अनिमित्तम तद विघात से तद विघात से विघात क्या है तद विघात से उसके अर्थ क्या है विघात से नाश से सन्निपात लक्षण विधि अनिमित्तम तद विघात से विघात में तम विहंति थे तद विघात विघात कस्य अर्थ होगा तो उसको नाश करने वाले का अनिमित्तम तद विघात सन्निपात संश्लेष लक्षण विधि ऐसा जो एक कार्य तद विघात के लिए विघातक का निमित्त उसका नाशक का निमित्त नहीं बनेगा तम विहंति कर्तरी तन विहंति थी तद विघात बनेगा कर्तरी त करके विघात बने हन धातु से गत्यर्थ कौन से कर्तरी अच उपसर्गा तह अच उपसर्गात इसमें क्या परिभाषा लगी ज्ञान विधि तदंत उसका अर्थ होगा अजंत उपसर्गात उपसर्ग विशेषण होने से अजंत उपसर्ग से पर नीचे अच उपसर्ग से होता अच उपसर्ग है आ है अजंत उपसर्ग से दायित्य से घोर अच तादुकिति घो के अच को त हो जाएगा तादुकिति होने पर प्रपुर को दाधाश्र निष्ठा अजंत उपसर्ग है दाधातु है घो है उसके अच को त हो जाएगा दा के अ को त हो गया तो क्या मानेगा प्र दकार हल तकार आगे त दा के दकार को खरीच से त हो जाएगा अभी कितने त होगी तीन में एक त को लोप कर दो तो विकल्प से लोप होगा प्रत अब पूर्वक होगा तो अवत अवत्ता में धातु क्या है दा है प्रत्यय क्या है तो धातु का क्या मजा है तो धातु के कौन सा अवयव त हुआ ये जो बच्चा है कौन है त किसको हुआ आकार तो हुआ किंतु अभी जो त है वो कौन सा त है दकार को जो त हुआ किस सूत्र से खरीच आकार को जो त हुआ वो त का लोप हो गया अवदत्तम विदत्तम च प्रदत्तम च आदि कर्मणि सुदत्तम अनुदत्तम च निदत्तमिति चेष्यते ये दिया इसे वार्तिक है श्लोक श्लोक है भाष्य श्लोक हम आदि कर्मणि तो प्रदत्त के साथ बाकी अवदत्तम विदत्तम सुदत्तम अनुदत्तम निदत्तम ये सब बनता है अवदत्त बनेगा अवपूर्वक अवदत्तम अवत्तम बन जाएगा विदत्तम प्रदत्तम सुदत्तम ये सब भी और प्रत्य अवत्त ये भी बनेगा किंतु यहाँ जो दिया है प्रदत्तम अवदत्तम आदि में क्या हुआ वहाँ कैसे अच उपसर्ग तो होना चाहिए नहीं क्यों नहीं होगा यहाँ दिया है एक उपसर्ग समान रूप के दिया है निपातन मिश्यते ये निपातन किया है निपातन किया अन्य तो अवादिनाम उपसर्ग प्रतिरूपकत्वाश्रयणे तत्व देने में नीचे से पंचम ये अवदत्तम विदत्तम इत्यादि सिद्ध्यति उपसर्गत्व मानेंगे तो अवदत्तम इत्यादि हो जाएगा इसे कोई अधिक वचन नहीं है ऐसा कोई कहते हैं और कोई कहते ये निपातन कर दिया भाष्य में ऐसा अच्छा उपसर्ग त लगेगा तो अवदत्तम विदत्तम नहीं बनेगा नित्य करता है इसलिए अवदत्तम विदत्तम सुदत्तम प्रदत्तम बनाने के लिए या तो निपातन मानना नहीं तो अव सु आदि उपसर्ग प्रतिरूप को मानने से अच उपसर्ग त नहीं लग गया तो इस रूप बन जाएगा च शब्दात यथा प्राप्तम च सदया सुदत्तम अनुदत्तम च निदत्तम च इष्यते तो ये भी इष्ट है और यथा प्राप्तम अच्छे पुत्र का तो अभी ल करके बन जाएगा। इसके अनुसार निपातन अभिप्राय दस्ति दह इगंत उपसर्ग से दीर्घ सद दादेशो यकार तदादा उत्तर पदे द को आदेश जो त होता है ये तदाद उत्तर पदे दस्ति द संबंधी त पर रहते दस्ति द इति जो षष्ठी द इति षष्ठी इत्यत्र अन्वित दहति उत्तर पद अधिकार होने से उत्तर पद तकार द उत्तर पद रहेगा तो यहाँ क्या उदाहरण नी पूर्व का दा था तो नी दा अगर त हुआ दाक होगा दो हो जाएगा किस सूत्र से तो होगा अच्छा पुत्र का तो होने के बाद दाह को तो हो गया तो होने से अभी अच्छा पुत्र का तो क्या करते हैं किसको तो करेगा वो तो आकार को करेगा और दाह का खरीचे से तो हो गया तो चर्तु होने के बाद अभी चर्तुम आश्रय सिद्ध अभी उप इसे दस्ती से दीर्घ हो गया नित्तम सूतम बन गया। अभी चर्तु हुआ किस सूत्र से खरीच का उसकी संख्या मालूम है कितने त्रिपादी है त्रिपादी होने से ये दस्ती की दृष्टि असिद्ध है असिद्ध होगा तो दीर्घ नहीं होना चाहिए इसलिए कहा आश्रयात सिद्धम उसी तकार को आश्रय करके खरीच से चर्तु होगा तभी दस्ती लगेगा सूत्रों को आश्रय करता है इसलिए असिद्ध नहीं होगा। जिस प्रकार शिववर्च्य हो शिवस के सहस रू होता है रू होने के बाद क्या सूत्र होता है अतुरप्रता उसके दृष्टि सहस रू असिद्ध है रुत्व सिद्ध हो जाएगा तो अतुरप्रता दप्रते नहीं लगना चाहिए कि नहीं लगेगा तो कहाँ मिलेगा रू जहाँ भी सहस रू होगा तो रू मिलेगा नहीं तो प्रातर मेरा सच रू प्रातर में रेफ को ऊ होता है नहीं होता है रेफ रू नहीं इसलिए आश्रयाद जैसे रू असिद्ध नहीं होता है उत्व करने के लिए अतुर रुप्रता दुप्रत्य लगाने के लिए ऋत्व असिद्ध नहीं होता है ऋत्व का आश्रय करके उत्तर विधान किया गया। इसी प्रकार यहाँ चर्त्व होने पर तकार को आश्रय करके दस्ती दीर्घ विधान किया इसलिए आश्रयाद असिद्ध नहीं होगा सिद्ध हो जाएगा। धेट पाने धातु है धेट निष्ठा करने से घूमस्ता का पा जाते आदे च उपदेश इत हो गया धीतम कई गई शब्द आत्व होने के बाद घूमस्ता का पा हो जाए गीतम बन जाएगा। अच्छा ये घूमस्ता गा में इनादेश का ग्रहण होता है ना इनादेश को गातिस्ता कुपा में उदय में गातिस्ता कुपा बस वहाँ नहीं इनादेश भी हो तो गृह थे गास्था गास्था भी हा इनादेश विवती गृह थे गातिस्ता कुपा विवेह। और यहाँ कई शब्द दिया है हाँ कई गे शब्द का गीतम बनेगा पीतम पा धातु का पीतम तो पापाने से बन जाएगा। और जन धातु से निष्ठा करने पर जन सन खन घसाम संझल से आत्तो हो जाएगा जातम सनधा से सातम खनधा से खातम अधो जगधिर ल्यप्ति किति ल्यप्ति किति जगधिर जगधिर में जो ई है उच्चारण के लिए जगध जगध दात हलंत जगध ल्यप्ति किति ल्यप्ति किति तादो की तरह से ल्यप आदेश हो जाएगा ल्यविति लुप्त सप्तमिकम। अच्छा ल्यप्य और तिकिति ल्यप लुप्त सत्यंत अदो जगधिश्यात ल्यपी तादो किति च इकार उच्चारणार्थ कौन सा इकार उच्चारण के लिए जगधे में इकार तो जगध हलंत होगा अद को जगध अग्रति है जगध के त होने से त को धत्वम केन सूत्र है ना फिर जगध में ध आगे ग झरो झरी शब्द से लोप हो जाएगा जगद भुक्त अर्थ हो गया। आदि कर्मणिक तह कर्तरिच ये धात पहले आया है कर्तरिक्त होगा क्री धातु से करण से प्रकृत कटम स कटम प्रकृत क्रीडा से त प्रत्यय हुआ, किस अर्थ में? कर्तार्थ में, इसलिए प्रकृत आदि कर्म में हुआ। और क त कर्तरी च से वाव कर्म, कर्म हो गया तो प्रकृत कटस्तेन, तेन कट प्रकृत, यहाँ क्या है? कर्म है। प्रकृत कटम से यहाँ कर्तार्थ में, निष्ठाया मण्यदर्थ पहले आया है, क्षिधात से त होने पर दीर्घ हो जाएगा, अक्षय दीर्घ से नत्व हो गया। प्रक्षीण सह, ये आदि कर्म में प्रक्षीण सह वा क्रोश दैन्ययो हो, आक्रोश और दैन्य अर्थ में विकल्प से, निष्ठ क्षियो निष्ठा दीर्घ वा विकल्प से, क्रोश दैन्य अर्थ में आक्रोश से है, खंडा करे हाँ दो करें तो स्पष्ट होगा। वा क्रोश दैन्य हो तो क्षीणायुर्भव, आक्रोश अर्थ में क्षितायुर् हो, विकल्प से हो गया, एक में न हुआ दीर्घ हुआ कि नहीं हुआ, क्षीणायुर् क्षितायुर् दीर्घ होगा तो नत्व होगा, नहीं तो नत्व नहीं होगा। नत्व किस सूत्र से होता है? क्षो दीर्घ, दीर्घ नहीं होगा तो नत्व किस सूत्र से होगा? नहीं होगा तो क्यों क्षित बन गया, क्षितायुर् हो। क्षीणोयम तपस्वी क्षितो वा, यहाँ दैन्य अर्थ में, दुर्बल अर्थ में, नी नदीभ्याम स्नाते है कौशले, नी और नदी से स्नात, स्नात धातु के सकार को सत्व हो जाएगा कौशल अर्थ में, निस्नात शास्त्रेशु कौशल अर्थ में, शास्त्र में कुशल। नद्याम स्नाति थे नदी स्न, स्नात से सुपिच्छा से क हो जाएगा, क होने के बाद आतुल पीढ़ी से नदी स्न बन गया, सत्व हो गया। आदेश प्रत्यय से सत्व हो सकता है नहीं? क्यों नहीं? सात पदादि निषेध करेगा। इति कह सूत्रम प्रतिष्णातम, सूत्र अर्थ में प्रति प्रतिपूर्वक स्नाधर से निष्ठा हो गया, सत्व हो गया, प्रतिष्णातम सूत्र अर्थ है शुद्धम इति अर्थ, प्रतिष्णात का था शुद्धम, अन्यत्र प्रतिस्नातम सत्व नहीं हुआ प्रतिस्नातम। कपिष्ठलो गोत्रे, कपिष्ठल शब्द है तादा स्थल, स्थल है कपिस्थल गोत्र से सत्व हुआ। कपिस्थलो नाम गोत्र, यस्य पुत्र है कापिस्थली, अतय से यह हो गया तो कापिस्थली बनेगा, कपिस्थल का गोत्रापद कापिस्थली बनता है, तो कपिस्थल में स्थल, स्थल में सत्व हो गया। गोत्रे किम कपिनाम स्थलम, कपिस्थल बन गया, यहाँ गोत्र अर्थ नहीं होने से सत्व नहीं हुआ, कृत्रिम भूमि मात्र है। स्थल स्थाने के धातु है, स्थल स्थाने धातुआदेश हो जाएगा, स्थल बनता है पचा दिया था स्थल, तो कृत्रिम अकृत्रिम कोई भूमि के लिए स्थल है, कपिनाम स्थल, कपि स्थल है, कपिस्थल में यहाँ सत्व नहीं हुआ। आदेश प्रत्यय सत्व प्राप्त है कपिस्थल में, निषेध करेगा हाँ, और कपिस्थल में सत्व कैसे हुआ? ये निपातन हुआ, विकु समय परिभ्य स्थलम सत्व हो जाएगा, स्थलम स्थल षष्ठी होगा दिया नृप्त षष्ठी, षष्ठी अर्थ में नहीं दिया, षष्ठी अर्थ करना पड़ेगा कि वी कु समी परिसे पर स्थल के, स्थल के सकार को सत्व होगा, षष्ठी अर्थ पता लिखा है हाँ चाहिए, इसे नहीं लिखा है, इसे नहीं लिखा है, समझ लेना है चाहिए, षष्ठी अर्थ है प्रथमा, तो स्थल सत्व हो गया। वी कु विष्ठलम कुष्ठलम समिष्ठलम परिष्ठलम, विष्ठलम दूर स्थल अर्थ में, विदुरम स्थलम प्रादि समासे, कुष्ठलम कुत्सित स्थलम कुष्ठलम, और समिष्ठलम समी के स्थान है, परिष्ठलम परितः स्थलम, चारों चार तरफ स्थल है, यहाँ सत्व हो गया। गत्यर था कर्म का शीर्ष सिंह था सब सजन रूह जीर्यतिभ्य गत्यर्थ गति अर्थ ये शाम ते धातव गत्यर्थाश्च अकर्मक अकर्मकाश्च शीश सिंह था आश वसजन रूह जीर्यति ये सब में द्वंद्व होने के बाद बहुचन एभ्य कर्तरिक्त हो सियात च कण से चाद भाव कर्मण गंगां गत गत्यर्थ कौन से कर्तरी हो गया गंगां प्राप्त हो प्राप्त भी इस प्रकार वो अकर्मक मृई मृई हर्षक के आदेश माँ हो गया तो होने के बाद निष्ठा तक न करने के म्लान स कर्तरी हो गया। लक्ष्मी आशीष हरि श्ली श्लिष्ट धातु श्री धातु से में कर्तरी हो गया आश्लिष्ट हरि। आगे सिंह सपने शेषम अधिशयित शेषम अधिशयित वैकुण विशेषम अधिशयित विराम जाए। यहाँ सिंह धातु सकर्मक या अकर्मक अकर्म कौन से अपने अगत्य अकर्मक से ग्रहण हो जाता था फिर सिंह का नाम क्यों रहेगा? ये सकर्मक हो जाता है अधि सिंह था शाम कर्म अधिपूर्वक सा कर्म संज्ञा अधिकरण में कर्म संज्ञा इसलिए अकर्मक से नहीं होता सिद्ध नहीं होता अलग से सिंह का नाम रखा। स्था धातु भी इस प्रकार स्था धातु तो कर्म के है किंतु अधिपूर्वक हो जाएगा तो सकर्मक हो जाएगा वह भी प्राप्त नहीं था असल ग्रहण किया। वैकुंठम अधिष्ठित अधिष्ठिंग साम कर्म वैकुंठ कर्म हो गया वैकुंठ में आश्रित है। शिवम उपासित उपासित उपपूर्वक आश उपविशन ये भी अकर्म के किंतु अधिशिंसाम आश है उसमें इसलिए यहाँ भी प्राप्त था तो अकर्म का नहीं होने से अधिपूर्वक तो अच्छा उपासित में तो अधिपूर्वक नहीं था इसलिए पान अध्यांग वस अधिपूर्वक तो अभाव नात्र अधिकरणे कर्म संज्ञा सचनार्थ शिव उपासित तो यहाँ शिव उपासित में सकर्मकत्वात् उपसर्गवशात् अर्थांतरे सकर्मकत्वात् अकर्मक न प्राप्ति उप अनु अधियांग वहाँ उप अनु अधियांग हाँ वर्ष धातु हाँ वर्ष ये यहाँ है यहाँ आश उपविशन है आश उपविशन में अर्थ ये सकर्मक है इसलिए सकर्मक उपविशनार्थकत्व अकर्मक है। यहाँ उपसर्ग के कारण उप उपसर्ग वशात अर्थांतरे सकर्मक है ये कोई सूत्र से नहीं उपसर्ग के कारण जैसे भू धातु अकर्मक है अनु लगा देंगे तो सकर्मक उपसर्ग बताया सकर्मक होने से प्राप्त नहीं था इसलिए अलग से ग्रहण किया। शिवम उपासित उप हरिदिनम उपोषित यहाँ यहाँ उपोषित में तो वस वस धातु है उप उपोषित वसन से संप्रसारण हुआ निष्ठावन से वस धातु से आता है यज आदि में श्लोक बोलो वसे है उसमें यजीर्वा फिर वैसे वो हाँ तो संप्रसारण हो गया संप्रसारण से हरिदिनम उपोषित हरिदिनम मालूम है हाँ वसति खेदोर इत ईट हो गया ईट हो गया और वसति क्या सूत्र वसति खेदोर और यजाति संप्रसारणम और साहसी वसी खा जाए सत्व हो गया हरिदिन न भुक्तवान हरिदिन आज है एकादशी हरिदिन एकादश्याम न भूतवान हरिदिनम उपोषित हो। रामम अनुजात में जन धातु है ये भी जन ये जन प्रादुर्भावित अकर्म के, किंतु यहाँ अब अपसर्ग उपसर्ग से सकर्मक हो जाता है। अनुसृत जातमान अकर्म उन्होंने से प्राप्त नहीं था, उसे अलग कर दिया। अनुजात अनुसृत अनुकर अनुकृतवान अनुजात का था, अनुसृत जातवान इसार्थ होगा नहीं तो अनुकृतवान। गरुडम आरूढ़ रूह प्रादुर्भावे, गरुडम आरूढ़ में ऊपर में आक्रांत है, यह सकर्म के सकर्म को उनसे प्राप्त नहीं था, अलग से क्या रूह। आगे विषम अनुजीर्ण जीरी व्यवहान है, व्यवहान में अकर्म कहे किंतु जीरी धातु कर्तरिक्त हुआ, अकर्म को तो अभाव आता ना, जीरी धातु तो अकर्म कहे व्यवहानी अनु, हाँ अनुप से सकर्म हो गया इसलिए अलग से इसमें आया अकर्म अलग से है। जन रूह जीर्यत है, ठीक है, तो जीर्यत में विषम अनुजीर्ण, अनुजीर्ण का अर्थ हतवान, अच्छा प्राप्तवान इतना अकर्म का नहीं से हो गया। आगे अनुजीर्ण में जीरी धातु से एक त हुआ और रीत धातु लग गया और हलिच दीर्घ हो गया, नत्व कैसे होगा। पक्षे प्राप्त गंगा तेन इति, तेन गंगा प्राप्ता, प्राप्ता कहने से क्या किस अर्थ में हुआ, कर्मणि गंगा प्राप्ता गता इत्यादि, ये तो हो गया कर्तरी हो गया, किंतु अन्य अर्थ व भाव कर्म होगा, सकर्म को हो तो कर्मणि, अकर्म को हो तो भाव हो जाएगा।